Mukanda wa Apollo kuji Filemone. Ami Apollo mukutwe famwanda wa Yesu kijishitu. Amine mwane tutemote tubatume mukanda uno. Ujiabe Filemone musuwe wetu, mwingi jinetu, ne kujimwane tumwana mukashia fia, kaji kuji alashipe mukwetu mubului, ne kukifu ilo kibungilanga munji wa Yobe. Leza tata wetu nefumwetu Yesu kijishitu, emupe buntu nendoe. Fuijanga leza misunsa yonso yonomba, ne kukutela mumilombelo yami. Kwongi vwananga besamba mwanda walusalobe, kubantu baleza bonso neluita bijolobe mujimfumu wetu Yesu. Nomba lezamba kifuano kia muluita bijokyobe. Kisokole kuyukijijia wabuya mpe bonso botu jinabo wakua kijishitu. Amwanetu, kuna ivwene mwanda walusalobe, luakankamikile biya mpe michima ya bafanduluemo. Nami nasangele bikatampe nekusengiwa pamuchima. Na shabionji nelupusa mujikijishi tulwa kukunena kia kulonga. Na shinsenswe kukulomba mukisanso kietu. Amipolo mununu mukutue fano famuanda wa kijishi tu Yesu. Na kuisashila famuanda wa onejime. Wami mwana onabutula kului tabijo muno mungu chilue. Kala aye wajua bitufu bitufu koji. Ino fano imulumbuluke wakumwena mungu chiave. Ne kujamimu ine kumo. Pano na kwalu ijaye, aye iwami wafamuchima. Na jinsaka kuikala nanji vijikuno, pano fonji mukutue famuanda wa mianda miyampe, angingi jile viji buwabe. Ino kisakilevo kulonga kyo kwa mpikuwa abe kuitavija, na sha kukunyingi lamba, unongele kiyampe. Poso ulonge na kiswa muchima kyobe. Pajione jime watalu kilekoji kakitachiamba, ukekale nanji kajinyeke. Mwanda fano kakijifo mufika wabitufu bitufu. Aha. Kemu yampe kutabuka ne mufika muine. Kajike mwane tumusue mujikijishitu kujiami. Kujiave pofene. Fano kemwane nukungitu ne mujinfumu etu. Shika jiunkulu file bumulunda nobe. Nankyo mutambule kabwa ave utambulami. Shiku jika kujimbile. Na sha shiu jine mafu koji, na vya lembao buwami. Inakubo kukwami, ami mwine kona lemba bine enu abinovi, ami polo. Kakujoke sheshabio, inonka ami, kikakufulu lafo namba, nove ujine mafu konji, abumi buine boji nabo. Eyo, amwanetu, na kuisashi la viji umfu ileko lusa mujimfumu etu. Kankamika muchima wami, ami mwane enu mujikijishitu. Nefone mbafano kulufile tumba. Ukanongela kiona kulombe. Kulufile binemba. Ukalonga kutabuka nefano fene. Kaji inongolo eleko mwa kuikala. Mwanda kulufile mba. Leza ukalondolo la kumilombelo yobe. Ukanjoke shakoji. Epafalasa mukutwe famona ami famwanda wa Yesu kijishitu. Nanjiwe muimuna. Mako. Ne ajistalake, ne Demasa, ne Luka, balunda nami ba mumingilo, abe muimuna. Buntu ba mfumu etu Yesu kijishitu, buikale nenu. Ami Apollo.